آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين بالعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله: وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابعها يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر. كون بيت يوي لا تامبالي ليغا خامتاني موم موي ليغا خامني موم موي مساله بي ني وخون ني تي لاي دغ تي جوتاي بي ني ورا تامبالي مانام غا خامتاني تي جوتاي بي ويسو تي لاكو جيل. تي موم موي دي واخ تي ليغا خامتاني موم نيوم نيوي المجهول مانام كوني واخ مجهول المجهول المجهول نك موي كوني ريري moy ko xamantene dafa am lutax xamuñu ko ndax mi ngi joge ci jahila bi tek rere ñak xam koku ñu rere nak amna mbir yu wara mëna tax ñu bañ ko rere li aju ci koku ak ay atem lolu manam mom lay wax ni ndax bu fekkentene dañ ko rere da fay am ay atte yo xamantene day daal di teggu ci kawam ndax képp ko xamantene dañ ko réré wala ñu am luñu réré ci moom dëgg dëgg rek dañuy daadi atté ni dañ koy jam wala dañuy sédé ak manduté ci moom ndax dañuy japp ni xeyna julit la rek kon warna bax wala nu ni def hãn loolu moom moy li nga xamantene moom lañu wara traité ni wallahi alhamdulillahi minna insha Allah yalla nañ ci yalla jappalé ci barké rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ñoñu nak ñent xet lañ ki ñuy wax majhulul ayn koku lay jëk traité mom ku ñuy wax majhulul adala ak ku ñuy wax majhulul hal majhulul ayn moy jëm ji lañ ñek xam mom dañu xamul kan la jëm ji ci bopam dañu réré mom existence am dañu réré am ko xamantene mom ak mandutem lañu réré manam dañu xamul ndax mandu na wala deet am ko xamantene mom xalam lañu réré majhulul hal moy ko xamne mom lañu wax al mastur manam mom dañ koy gis ni rek mais xamuñu luñu wara mëna tek ci mom ci mëna wax na ki dal mandu na deug deug wala bok mandut am ku ñuy wax majhulul ism aw an nasab ko xamne tour bi lañu réré wala askaram ñi ñom ñoy ñent xéetu ñi nga xamantene ñom ay majhul lañ légui nak muy wax li nga xamantene mom moy atté mu ne wataraku bayyi nañ manam borom xam xam yi li ëpp ci ñoom rahmatullah alayhim ñoom ñi nga xamni ñoom ñoy yëngu ci fann gi ci walu hadith ñoom dañoo bayyi majhul aynin ku ñu réré ak jëmum manam dañoo bayyi di solowé ci ko xamanteni dañoo réré jëmum bu boba duñu mëna solowé ci mom té loolu da ngay gis da fay am da ngay gis ko xamna day tuddu ben way bo xamne kenn xamul kan la parfois day fekk ne mom moko créer té loolu fokk ñu comprendre ko loolu day am ci hadith yi deug la mais amna aussi ci suñu mbiri la lañu tuddu ben nit bo xamantene dañ la mo fekke won événement sangam en réalité nit koku existé wul en réalité nit koku mom existé wul amna yu bari nak yi koy indi moy bëgg lay lo xamantene du lay wala nga bëgg lay lu dëgeur waye amulo ko lay wala ak par parlo wala bëgg yikiti manam bëgg ut cyallale bu gatt nga def ko comme ni nga xamantene mom le Muhammad ibn Saleh Muhammad Saleh al-Fulani afa Allah anhu li nga xamantene mom la def bo xolé cyallale yu bare bare dang koy gis Muhammad Saleh al-Fulani da ngay gis même musalsalat bil awwaliyyi dang ci gis mom tourum daf ci feñ lu bare wala yenen ki mom en fait dafa créer ku ñu tuddé Muhammad ibn Sina koku existé wul en fait ak al-wawlati koku tamit existé wul wala al-wallati manam ñaari nit ño xamantene daf leen créer pour gattal cyallale wi cyallale mi gëna gatt bu al-hasis ibn hajar ak ñu mel ñom rahmatullah alayhim en réalité existé wul ñoon motax kima gis mu def ci attention vraiment te andak dafa indi cyallale bu gatt andak dafa indi ñaar lañ moy té sax ki nga xamantene mom mo ci gëna vraiment def attention indi wul aucunement lu jaar ci Muhammad Saleh bobu non al-Fulani moy Imam Ash-Shawkani rahmahullah Imam Ash-Shawkani ci sabtu bi té moy nakoto ithafu dafatir xawma amna num ko tudde way en tout cas sabtu bobu gis na ni amul ben cyallale bu mu jele ci Saleh al-Fulani hatta riwaya bi nga xamne mom moy riwaya bi gën gatt sax Imam al-Bukhari rahmoullah jele wu ko ci mom ci parce que riwaya bobu daf ko jele ci Muhammad ibn Sina mom té Muhammad ibn Sina bobu bo xolé en réalité existé wul parce que bo xolé digënté bi manam da fay guddu fan manam ñom ñaar dañuy guddu fan gu jéeg gi dayo dem ba nga xamantene dañuy dem ba ay 200 ané lañuy dundu yo xamantene ba paré boole ko néna face la nékkon té wa face kenn solo wu ko ci mom kenn xamuko en tant que talibé kenn xamuko en tant que serigne et cetera manam ay mbir yo xamné buñ ko racolé dañuy xam ni en réalité ki existé wul té loolu mom moy li nga xamné mom la ñaari hafiz ghumariyani ñaar ñooñu rahmatullah alayhima wa radiya anhuma moy al hafiz ahmad ibn muhammad ibn siddiq al ghumari ak al hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al ghumari radiyallahu anhuma loolu lañu saxal amma sayyidi muhammad yahya ibn abd al kabir al kattani rahimahullah mom radiyallahu anhu mom jëmna fexé ba wutal ko lay waye ala kulli hal bo xolé da ngay xamné ndax mom dafa rafet ndort ci fa rasul faris mom rafet ndort motax mais bo xolé deug di nga xamné rek en réalité koku existé wul parce que déjà at yi ñu wax né ñoñ la ñaar ñoñu dundo mo mori boko xolé da ngay gis à peu près ay 200 ané la ñu dundu té lolu dafa tum ranké boole ko le fait que kenn xamulen kudul Muhammad Saleh al-Fulani mom rek mo len xam mo solo ci ñom ba pare wax na ñom dañoo ijazatal ahli al-asr légui nak ñen ñi bokk mom jamono sukkandiko ci ñom di solo wé ci koku en réalité koku xamuñu ko existé wul lool nak yu mel nonu motax ñu topato ana kan mom moy tété loolu attention li gëna yémi moy ñu bari ci salihuna yi ci nit ñu sell ni dañuy solo wé seen tialale ci Muhammad Salih Al-Fulani c'est vrai comme ni nga xamantene di nañ ko gis ci bir bu nan wa a'radu har hadhihi al-maani ci buntu bi ci dinañ ko gis insha Allah taala ci jeexitalu buntu bi nga xamantene mom lañu nek wa a'radu fi hadhihi al-azmani an i'tibar hadhihi al-maani wala dinañ ko gis insha Allah donc lolu c'est vrai mais manam dañ ko wax pour préciser rek né problème la manam ndax bo xolé ku melni imam sayyidi muhammad an-nazifi radiyallahu anhu borom yaqutatul farida moy borom durratul kharida basal mom bo xolé isnadam di nga gis ci sahihul bukhari sahih muslim ak bu muwatta yoyu subhanallah da nga gis né cialalem ci wajojo la jaar ci muhammad ibn sina et cetera mu jole ci alwalati en réalité ñaar ñu existé wuñ kon cialalek dafa am dog gu mak gu ci nek ci walu gogu donte amna ci yenen mais bo xolé dal manam ñom da ngay gis sen cial ci ñoñu lay jaar en réalité ñoñu existé wuñu parce que lool nak la manam buñu la réré ci jëm dañuy bayyi dañuy xamné mënu ñoo sukkandiko ci say wax deug la rak jamono ji li amone solo rek comme li nga xamantene mom lañu wax legui ne wataraku fi hadhihi al-azmani an i'tibar hadhihi al-maani wa li usraha ma kauni dhal murari fa rabqa salsalat al-isnad comme li nga xamantene non lañ koy gisee insha Allah degi legui kon dañu bayyi di solo we ci ko xamne dañ ko riri kon dañu réré jëm ji ci bopam lañ xamul deug bo né xawma nan daal indi ben touru nit ko xamné kenn xamuko mais kan moy majhulul ayni en fait moy mom lay wax moone ma mom moy ko xamantene marawa solo wul anhu di jele ci mom siwa kudul shakhsin ben nit wa manam ben nit kesse manam ben nit kesse mom mo solo we ci mom koku mom lañ wax majhul ayni comme ku melni comme niñ la jox exemple sank deng wa jarhan ta ak jam ma hawa amewuko manam amul kenn kuko jam kenn rek solo ci mom ndax mom moko xam kenn jamuko manam kenn sédewul ci mom ak ñak ak njubadi kon bu boba li nga xamantene mom lañu wax borom xam yi rahmatullahi alayhim dañ ni wax joju kenn du japp ay waxam wa légui nak boba laaj bi day daali jow boy kon legui su fekkentene dama bëgg mu nekk ko xamantene xam nañu ko dañ na la boba il faut que ñaari nit solo ko jëlé ci mom manam il faut que lu mbon bon ñaari nit di toxalé jëlé ci mom walu lu ko upp parce que su fekkentene ñaari nit solo nañ ci mom dañuy xam ne kon en koku effectivement ku existé la parce que ben nit rek wa jëlé ci yow koku yow rek ya ko xam yow kessé ya xam individu bi lolu tey na xel legui il faut que ñu sét ba xam ñeneen xam nañ ko bu fekkete na amna ñeneen ñuko xam rek boba dañ daali dañ koy daali mëna nang lool kon mom moy wax ji nga xamantene mom moy ji gëna siiw té mom moy nga xamantene mom moy gëna wër inshallah amna nak ño xamantene dañ koy nangu ci luñu joyal parce que ñom li nga xamantene mom lañ wax comme imam abu hanifa rahimahullah lu wax ji ñu toxalé ci mom manam guñ ko askanale wala wax juñ ko askanale gis nga sighatu lan la it jeufandiko sighatu ban jazma dedet sighatu tamrid la jeufandiko kon mom manam comme wax ji nga xamne mom lañu askanale imam abu hanifa rahimahullah ne mom lol la japp manam ke ni de toute façon ki solo hadith bi mom lén rek lañ chartal ci mom manam moy l'islam manam mu nek julit parce que en fait ñom d'ailleurs hanafi yu ñëk yi rahmatullah alayhim loolu lañ dan japp en fait pour ñom nit ki pour ñu attester waxam témoigner ko d'accord ci ay mbir manam wala cedem tamit duñu sét ci mom loolu ndax julit la wala du julit manam yenen charte yi ngay dégg ci adala yoyu duñ ko sét parce que dañ japp né julit de manière générale non lay mel manam julit fek xamulone ki mandoul da ngay japp né da manou ndax ciosan ci julit moy day manou ñom loolu lañ dañ japp loolu lañ dañ wax mais so xolé ci hanafi yu mujjii rahmatullah dañu bayyi affaire bobu parce que dañ gis né jamono dafa yaqku loolu boko boko dé def dañ lay nax ba tous les jours ñu nax la yalla boko def ci bir wolof yi ah non koku nak mom li ngay risqué en fait xam nga parce que jamono ji loolu mo am manam yow jamono ji ki la naxul mo lay jaxal ki la jii mu ta naxte naxul mo lay jaxal mais ki lay jima nax te nax la koku en fait mu loolu moy li normal legi xam nga te loolu nima ko setlo nonu nga ko setlo non la ko kene setlo moy ne ci wolof yi mom ki la naxul mom manam ci senegalay ki la naxul mom mo lay jaxal mais ki la nax loolu moy li nga xamne moy li gëna jaadu ci li am legi legi nak kon lolu mom moy kon lolu moy wax jo xamanteni dañ manam non lañu askan Imam Abu Hanifa rahimahullah Hanafi rahmatullah bu jekk bu lolou lañ doon wax mais sauf que ñu mujju ñu gis nga biñ ñëwé Hanafi yu mujju rahmatullah dañ né non attendez lolou biko ñom Imam Abu Hanifa rahmatullah ñu jekk ñi suñu borox xoxu ñu jekk rahmatullah alayhi di wax dafa fekk né lan jamono yaqugul won mais li nga xamné jamono dafa yaq mu ñu sukkandiko ci yoy séda yoy pour di tek tan ay nit pour di nangu ay yenn information et cetera kon lolou mom moy wax ju jekk ñi am na amma Imam An-Nawawi rahimahullah mom te Imam As-Sakhawi tam lool la wax talan manam moy ne kep ko xamantene ñom dañ ne kep ko xamantene dafa mandu ku mandu bu solo we ci benn nit loolu day tektale ne mom dafa sédé ni koku mandu na bu boba day tektale ni kon mandu tek wajoju non rek day dali tax ñu mëna d'accord ci ken mbir mi kat kon waji nekkatul ku ñu réré parce que ku mandu ko xamantene xam nañ ni du toxale lul ci ku mandu sédé na ni ki dafa mandu waye loolu en fait dañuy gis ne mandu te gogou moy mo problématique parce que xolal comme ko mel Mohamed Salah Al-Fulani biñ wax sank rahimahullah imam la borom xum xum la imam la and ak lolu le fait que mu créer par exemple koku motax am la ñoo xamne comme d'ailleurs Ash-Shawkani rahimahullah amana lolu mom motax solo wul ci mom albatta manam ben yoon solo wul ci mom dal amana lolu mom moy sirru bi tax amana seulement do fekk na jamono yu mujjii sévère manam sévère nonu ci walu hadith yi jaruko benen mbir mi moy ne li al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah waxon te ku mel imam ibn al-jawzi ñen rahmatullah alayhi adh-dhahabi rahmatullah alayhi jappale won ko effectivement moy ne borom xam xam yi kuy yëngatu ci xam xam dañuy japp ne ku mando la ba kérok lan ñuy gis ne en réalité lu ko dajj voilà ki par exemple dañu mënon nañ ko sérélo mando te ba kérok ñu gis lu ko dajj bon donc lolu du def exception ci problème bi nga xamantene mom manam ci question bi nga xamantene mom la ñek mais ala kul hal liñ mëna wax moy ku mando bu fekkante dafa sédel nit solo ci nit lolu ñom dañ japp ne kon dafa manu lolu mom moy wax ko melni imam an-nawawi rahimahullah imam as-sakhawi rahimahullah lolu ko japp d'ailleurs imam an-nawawi rahimahullah dafa japp ne ñi nga xamne ñom ñoo xootal mas'ala yépp ñom lolu lañu japp niki non manam legi al imam ibn khuzaima mom rahimahullah limu japp moy ne buñu réré nit manam manam jahalatul ayn manam réré rek jëm nit day yikitiku su fekente ne kenn ku siwu kuñu xam dafa solo wé ci mom té lolou tamit manam mom la al imam ibn hibban nga xamne talibé ibn khuzaimah rahimahullah comme niñ ko gissewon mom tamit lolou moy li nga xamantene mom la manam mom la japp lolou moy limu japp lolou kon wax yi yep bo len xolé moy waxu imam yiñ toxale ci hanafiya yi imam an-nawawi wax ko degeerul ko ibn khuzaima ibn hibban imam as-sakhawi jappal len ci yoy rahmatullahi alayhi so setlo wax yi yep day gis day tourner autour de deni nit dal bu xese ba nek julit su kenn ku mandu solo we ci mom wala bok mu nek ku siiw ku solo ci mom kuñu xam ci xam xam et cetera te mu siiw te bari ñu et cetera dañu daali lool day tektale ne kon koku kuñu xam la manam dootu nekkati ko xamne kuñu reere la kon lool moy ñaarel wax di wax du ñëk ji moy lan moy ne dañ koy reere su fekente ne kenn nit rek ko solo ak koku ku mëna doon fiek keneen solo wul ci mom manam au moins mu nekk ñaar lool moy wax du jëk ci ñaarel bi moy bi ñu mujjé wax moy bu ko kenn ku mandu wala ku siiw solo wé hein bu dé wajjo ju julit la rek lool day tektale né manam kon akuk ñak akuk ririm yëkëti ku na manam xam nañu jëm ji ndax diiw sangam solo na ci mom hein té diiw mom ku mandu lool le fait que mu solo wé ci mom tamit daf ko séral ak mandu rek lool kon mom moy hein lol moy wax yi nga xamantene ñoom ñoo ci am legi kon lolu moy ñaarel wax bi legi mu ne salisuha kon tudul ñaarel bi mais tudul nañ ko ñettel wax ji moy inkana su fekete ne nek na man ki nga xamantene anhu daf ki jele ci mom infarat dafa weto manam ki jele ci ki nga xamantene mom moy han majhul bi manam majhulul ayn bi ko ki jele ci mom infarat dafa weto ci solowe ci mom lam yar wi te du solowe illa ludul li lo odul ñeel ñamaanu manam moy di jele ci ñamaanu illa lil udul manam anil udul manam mom bu fekente ne du solowe lulul ci ñimaanu la yu raddu deful delo manam deful delo haditham manam moy ñettel wax ji kon moy lan moy dañuy set ana kan mo solowe ci mom bu rek ki solo ci mom do fek ne kok mom nit la ko xamne du solowe lulul di jele ci ñumaanu bu boba su solowe ci kok nga xamantene mom rek mo solowe ci mom dañuy xamne kon kok kenn du delo xam dañuy xamne nek manam jahala gi nga xamne moy reere gi ñu reere jëm ji day daldi deñ pa para dañuy daldi xamne kon kok dafa mandu motax ki nga xamne du solowe lulul ci ku mandu solowe ci mom ñoñu nak ñom waxon nañ leen moy ñi nga xamantene duñu solowé ludul de manière générale ci commando ñom ñoy imam malik imam ahmad imam malik ibn anas imam ahmad ibn hanbal imam abdurrahman ibn mahdi imam amir abu amir ash-sha'bi imam baqi ibn makhlad haris ibn usman sulayman ibn harb shu'bah ibn al-hajjaj يحيى بن سعيد القطان منصور ابن المعتمر يحيى ابن ابي كثير رحمه الله عليهم شعبه نك موم موتي غنا سيو تي موتي غنا سيفير تي موم لنجو غنا خامي موتاخ شعبه موم تيالله بو غيس مو نتي رك موم دوغول تي ني تبارك الله كو ماندولا موتي نك امام مالك تاميت نونو لا مل ني سولو وي تي موم با مانام ني مو سولو وي تي نيوم مانام تيالله غي موم كو مو سولو تي موم با ني سولو وي تي نيوم مي كي سولو تي موم ki mu solowe mom ci mom manam mom serignum pa talibim mom serignum voilà bo xolé tay bo jëlé ben cialale bu wër ba ci xoba li ci dess bu la nexé nga bañ ko xolat ndax wërna voilà par exemple imam malik non la mel tam rahimahullah cialale bo solo ba ci imam malik lepp wër li ci dess jaru nga ko xol ndax wërna et cetera ñi non lañ mel manam ñi ñu tuddu lool moy de manière générale am nak ño xamantene comme imam ahmad rahimahullah nga xamne dana solo we ci ñu wër mais day solo we ñim solo ñep dañuy wër serignum bi mais sauf que ñi ci dess ño dul wër manam ñi ci souf lool moy de manière générale rarement lañuy solo ci ku wërul kon lool moy ñettel wax bi ci masal wax ju ñëk ci kon moy ne duñ ko nangu ñaaral bi moy bu ko kenn ku mandu solo we lol day dañ koy nangu ñettel bi moy bu fekente ne ki solo we ci mom dafa mandu manam te dafa nek ko xamantene du solo lu dul ci ku mandu ku melni ñom imam malik ñom yahya ibn sa'd al-qattan ak abdurrahman ibn mahdi ñom imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ak ñenen ñentel wax bi rabi'ha ñentel wax ji moy yuqbalu dañuy nangu ki nga xamne dañu reere kon jëm moy majhul ayn in zakahu su fekente ne setal nako manam mandul sedena ak mandutem khabrun ak fure manam fure bu fekente ne daf ko dafa sedé manam ki nga xamne fure moy manam imam bo xamantene ci imam jarhu ta'dil la waxon nañ la ci buntu bi nga xamantene moy bi di ñew inshallah ma retta ta'dil wa tajrih dinañ wax foori bi nga xamantene mom moy foori bobu nu mu mel ak lan moy caractéristiquesam bañ mëna wax ne ki amna droit cedene ki manduna wala det waye foori yoy dal kenn ci ñom bu fekkentene cedenako comme ñom imam an-nasa'i ñom imam bukhari yahya ibn ma'in yahya ibn sa'd al-qattan ali ibn al-madini imam ahmad ibn hanbal shu'bah ibn al-hajjaj et cetera ñooñu imam at-tirmizi imam ibn hibban ibn khuzaima rahmatullah alayhi imam ad-darqutni rahmatullah al-jami' ñooñu buñu sédéné ki manduna ñu né manam foori yoy bu ci fekkenté amna kenn ci ñoom ku sédé né waji man sétal na waji rek loolu bu boba dañu daal japp né kon effectivement kon waji sét na lool moy ñentel wax ji ngéni wax ji mom kuko wax muna waza te gis nga ji wax moy ñentel wax ji fi nukhbatin ci nukhba moy téré bobu bu mag bobu nga xamné mom moy pourtant téré su ndaw la waye gu mag la manam su ndaw la ci tay waye bu mag la ci njariñ ak lam ci dajale moy nukhbatul fikr bu al hafiz ibn hajar alayhi ridwanul bar wax manam kon mom lolu mom moko solo mom la gis mune raahu mom la gis manam mom moy gis gisam wada fi nukhbatin raahu motax cheikh ahmad shakir rahimahullah dan ay hadha ra'yu al hafiz shihabuddin ahmad ibn hajar fi nukhba manam lim ci djublu moy li mom moy gis gisu shihabuddin ahmad ibn hajar الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى موم لا غيس فان تي ها نخبتل تي نخبه الفكر اك مانام كون لي موم موي ليغا خامتن موم موي غيس غيسم لغي مو نه نجاني ناخ يي رك كا تي ام مو نه ديدت amna juromel wax ngane acca mang lay deglu muna la nga mun khamisuha juromel wax bi ci li nga xamantene mom moy wax yi wor worlo ci majhulul ayn ndax dañuy nangu waxam wala duñ ko nangu ngane wa mune inkana bu fekkentene dafa nek mom majhulul ayne mimman di bok ci ñinga xamne na qad deug shuhir dañu siiw manam nit la ko xamantene dafa siiw ci bir nit ñi deug la kenn mo solo we ci mom mais mom ci bir nit ñi siiw na ci waye ci lan la siwe manam ñeneen xam nañ ko mom dal dañ ko xame wu rek ci affaireu hadisi motax ñu reere ko mais bo deme ci bir yeneen nit ñi ñom xam nañ ko té xamé nañ ko mimma ci lo xamantene siwa al ilmi bokut ak xam xam manam dañ ko xamé ay jikko yo xamantene bokut ak xam xam parce que mom en fait dafa fekk nit la ko xamné xamé wuñ ko xam xam rek motax buñ ko xamé won xam xam buñ waxé bu solo wé hadith bi dañ koy daal mëna nango ndax dañ xamné mom xam nañ ko kon en réalité du nek ku ñu réré mais le fait que xamuñu ko ci bir milieu borox xam yi lool motax ñu réré ko mais ci yenen nit ñi xamé nañ ko yenen jikko yu rafet ya ngi deg ngene lan mune kanadatin kem ak njambaré mom dañ ko xamni waji dal jambar la tabarakallah mom waaw comme lolu non comme ni nga xamantene Amr ibn Ma'di mom dafa siwé hein dafa siwon rahmalah ci njambaré koku par exemple dañu xamni kon ki xam nañ ko wala ki xam nañ ko nit la kuñu xam mune wabir akuk mbax ko xamantene dañ ko xamni ndeysan ku bax la ñu xamé ko lool kon bu boba day da nek ko xamantene hein comme ku melne Malik ibn Dinar rahmalah xamé giñ ko xamé deudu aduna par exemple wa comme par exemple lool amna ño xamantene ñom dañ leena xamé dañu siiw ci benn bir manam ne ki ka da siwé nangam hein comme ku melne Abu Yazid al-Bistami par exemple radiyallahu anhu niñ ko xamé ci selate ci tasawuf ci mandute ci sel par exemple ñoñu té pourtant Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu xam nañ ko ci walu gogou mais xamuñu ko par exemple ci hadith yi wala mi xam xam yi zahir yi xamewuñ ko ci mais bu fekente ne yenen manam mbir me xamé nañ ko ci bu baakha baakha bax par exemple amna ño xam tane non lañ mel dañuy leen di xamé ndisan waji mune nak ku bel nonu su solo wé ak hadith am kenn rek solo wé ci mom bo wa dañ koy daal di mëna nango lol moy juromelu wax di hein kon wala bok nit ki ñu xamé ko par exemple lu demé neké ay téggine né ku bari téggine la won et cetera ba mu siwi ci voilà lolu mom kon wax ju melni al hafiz ibn abd al bar rahmalah wax ju melni la wax d'ailleurs motax mu ne bu fekete nak ci xam xam lañ ko xame xam nga ci milieu xam xam yek yoy koku day da nek ko xam tout simplement manam ak manoutam dañ koy daldi gëna mëna cede dañ koy daldi mëna taxawal ba kërëm ñu gis ci mom luy wone contraire bi tout simplement kon juroomi wax yi mom moy li nga xamantene ñom ñoy wax yi nga xamantene mom la am en fait amna juroom bennel té lolu amna yenn ci borom xam xam hadith yi ko wax waye lu ëpp ci fuqaha yi walu ci bari ci ñom mom manam fuqaha yi ñom ñepp sax lolu lañ wax moy dañ ni majhulul ayn sude sahaba la té lolu en fait wax la jo xam tane danaka jërul préciser parce que ñoñu taxul woon ñi wax ndax motax al hafiz as-suyuti rahmalah préciser wuko motax waxuko parce que sahaba mom en fait ñu réré ko ñu bañ ko réré moyam kep légui kon koku juroom wax yoyu mom moy li aju ci kan majhulul ayn légui mu am ku ñuy wax majhulul hein adala koku mom moy ñaarelu xedd moy majhulul adala mune wasalisu ñettel bi mom ñettelu wax ci majhulul adala te al asah moy bi gëna wër motax tuddu ko tuddul yenen yi ah kon bu ñëkk bi nga ni waaw kon bu ñëkk bi lan la mune la bu ñëkk bi moy majhulul adala ko xamne majhulul adala moy ko xamne xam nañu ko mais sauf que dañu xamul ba xam ko mandu la wala deet yaangi deg moy ko xamantene xamuñu manu tem wala deet mune la ñettel wax bi moy laysa yuqbalu te moy bi gëna wër mune deful nangu man ko xamne man la manam da ngay gis ci yenn nu sax min wala ci jang kat bi mais en fait man la moy ko xamne man ismu mawsul la ko xamne lan batinan biram wa zahiran ak bitim yeb yu jahalu dañ ko reere manam xam nañu kan la mais xamuñu munuñu la wax ay jikom munuñu la wax ay melom xamuñu manam biram ak bitim yeb dañ ko dafa nek ko xamantene daño askane la ci mom ak reer koku mom moy majhulul adala manam xamuñu ak marutem liñ mëna xam dal moy par exemple gis nañ ko muy ñew di conférence gis nañ ko ki et cetera wala muy ki mais xamuñu ba xam limi wax mën nañ ko wol wala det xam nañ jëm ji ñu bari solo nañ ci mom par exemple mais xamuñu munu kenn xamul ci mom lu mu mëna sédé ba tax né mu mëna wax né ki mandu na wala mandu wul koku mom moy majhulul adala kon koku wax ju jekk ji nak moy dañ koy nangu ci luñu doyal Ibnul Mawaq nak rahimahullah mom daf ko askane lek ci ku melni Imam Al-Bazzar Imam Ad-Darqutni ak Imam Ibn Hibban rahmatullah alayhim ñaarelu wax ji kon lool moy wax ju jekk ji moy dañ koy nangu ci luñu doyal ñaarelu wax ji moy ne su fekente ne ñaar ñi solo we ci mom duñu solo lulul ci commandu bu boba dañuy japp ne kon koku mandu na amma su fekente ne nak mandul bu boba manam bu fekete ne ñaar ñoñu dañuy solo we manam kon bu boba il faut que ñu xol est ce que ñaar ñi solo ci mom ba tax ñu yegiti jahalatul ayni manam reere gi ñi reere jëm ji legi amatul legi xam nañ jëm ji ndax ñaari nit solo nañ ci mom lu mbon bon mais sauf que dañu xamul ndax waji mandu na wala det ñu xol ñom ñu ne manam borom wax ñaarel wax ji ñom dañ ne dañuy xol kon est ce que ki nga xamantene mom moy solo ci mom ndax manam ñaar ñu solo ci ñom est ce que ñaar lañ ño xamantene ñom duñu solo loolul ci commando bu fekkentene ñom ñaar non lañ mel ñu ne wa kon nak bu boba majhulul adala gi day dadi yeketiku boba dañuy dadi nangul lan dañuy dadi nangul ay waxam kon lool moy ñaarelu wax ji ñettelu wax ji moy li nga xamantene mom la li ëpp ci borom xam xam wax rahmatullah alayhim comme imam ibn salah ibn al mawaq mom japp na mu haqiqo ne ñu xotal mas'ala bi lool lañ wax ku melni abu hatim ar-razi ak imam al-khatib al-baghdadi rahmatullah alayhim ak ñeneen ñom boba il faut manam duñu nangu waxu nit koku ludul ndax manam ndax lan ndax dafa fekk ne nit la ko xamantene manam xamuñu ko manam kenn ci sédewul ci mom ak manduté ak wala ak katchoré kenn sédewul ci mom dara boba du nek ko xamantene koku ku ñu nangu la kon koku mom moy majhulul adala kon majhulul ayni mom jëm ji lañu réré moy ko xamné kenn nit rek solo ci mom kenen solo wul ci mom majhulul ayn gog jahalatul ayn gi reere gi ni reere jëm ji day yeketiko su fekente ne amna kenen ku ñew solo ci mom muy ñaari nit legi mu dess kon mu daldi nek kok bu boba nak legi majhulul adala lay daldi dool legi majhulul adala nak bu re ñaari nit ño solo ci mom wala lu kopp mais xamuñu lan ci mom xamuñu dara ci mom xamuñu kenn ci foore yi nga xamne ñom ne borom xoo xam jarxo ta'dili ñom munu sédé wuñ ci mom ak mandute niki nonu jamuñu ko boba dañuy daldi nek ko xamanteni dañu reere lan adala gi manam ak mandutem lañu reere bu boba dañuy daldi boba nak ñatti wax yi ñom ñoy yi nga xamanteni ñom ñoy ci am bu jëk bi moy ne dañ koy dello ci luñu doyal ñaaral bi manam ma bu jëk bi moy dañ koy nangu ci luñu doyal ñaa moy bu jëk bi ñaarel wax ni moy dañ lañ ko nangu su fekente ne ñaar ñi solo we ci mom dañu nek ay nit ñoo xamantene ñom duñ solo lolu ci kumaro ñettelu wax ji mom moy bi nga xamantene mom la imam as-suyuti wax rahimahullah moy dut façon moy duñ ko nangu parce que kenn parce que cede wuñ ci mom ak manduté li sax nak duñ ko nangu en fait moy liñu waxon ci ne même bu fekente ne nit ki dañ ko xamé ci muy solo ci lulul ci kumaro même bu fekente ne nit ki non la mel lolou tamit manam du tax ñu mëna manam worul dal manam worul manam du tax ñu mëna jël ay manam te ñom manam lolou dal du tax ñu man comme niñ ko gissone walay safil azhari ta'dilan idha anhu rawal adlu walaw khusta biza biñ tolé ci beuy bob gissone nañ ko manam moy ki nga xamantene mom moy kumandu même bu fekente dañ ko xamé ci muy solo lulul ci ñu mandu kesse bu solo wé ci nit tekte wu lewul ni dafa mandu lolou mom motax duñ ko nangu lolou moy ñettelu wax ji kon moy bi nga xamne mom la borom xoxam di gëna saxal te mom lañu gëna jëfëndiko rahmatullahi alayhim legi kon ñaarelu groupe bango majhulul ayn demna majhulul adala demna legi mu res majhulul hal koku mom lañu wax tamit al mastur manam moy ko xamne en fait dañ ko riri manam zahiram dal li feñ ci mom dal moy commando la mais en réalité dañ ko rerr lool nak dinañ la wax lan la mom majhulul hal moy xalam manam moy nu mu mel deug lool lañu rerr xam nañ ko ci zahir legi xam nañ ko zahiran xam nañ ko mais batin bi lañu rerr te loolu mom lañu wax majhulul hal koku lañ wax majhulul hal dañ ko wax mastur comme niñ ko waxe kiko ko ñëk tuddé nak moy imam al-baghawi rahimahullah après ginnaw imam ar-rafi'i ak ñëw tuddé koku après imam an-nawawi rahimahullah ñom lañ wax ash-shaykhani ñaari sëriñi ci mazhab shafi'i rahimahullah ñom ñoy ñaari sëriñi ar-rafi'i ak an-nawawi rahimahullah alayhima ñom ñaar buñu doppowé ci ben wax xol subhanallah ñom ñaar suñu doppowé ci ben wax ci mazhab shafi'i même bu imam ash-shafi'i waxe contraire bi wax sen ñaari wax lañuy jël rahimahullah alayhima gis nga wax lolu mom moy ñom ñaar ñoy ñu motax ñom ñoy ñaari sëriñi ci mazhab shafi'i rahimahullah légui cependant bu dé doppowuñ ci wax waxu imam ash-shafi'i moy upp doole sen wax mais ñom ñaar buñ doppo ci wax rahmatullah alayhi wa waxu sen wax moy upp doole waxu imam ash-shafi'i ci jëmm bopam rahimahullah legi kon mastur mu ne wa fil asah ci li gëna wër nak ci wax yi nga xamantene ñom ñoo aju ci waajoju ngay xamne mom lañu wax mastur manam moy majhulul hal moy lan moy yuqbalu def na nangu al mastur koku nonu nga xamne mom mastur la hein manam def na nangu ay information yimi joxe def na nangu haditham fi ngani moy kan moy mastur mune la nit la ko xamantene fi zahirihi ci zahiram ngani wa mune la adlun dafa manu mune way wa batilun batin mum khafi dafa neub waji dañu tassé ci gambu gi ñu ci gambu gi sol grambu bu sol ki yor kurusam ñu gis ko mu yor xal bo xamne dal gis na ñi ki top katu sunna la lool moy xal bi ci biti wala nga gis ko muy doxal na xam bu euro julli joté nga gis ko mu ya gaay dañ julli jotna ñu julli nga deg ko tamit muy wax nga xamne ki nuru na ne kat ku bax la ni mi waxe et cetera niki nonu mais tout temps ci événement yoy rek lañuy tassé en réalité ñun xamuñu ko ci bir kërëm xamuñu ko ci bir mbokam yi xamuñu xalam yu bari lu bari man lo yoy daf ñu rir xamuñu ban wala xamuñu tamit passé xamuñu histoire xamuñu nan la ko ay manam fi mu dëkk ñom ci seen bop ban réputation la fa am yépp xamuñu ko ci kaw lolu mais dañuy tassé ci gamu yi sa su né muy wax ay ki di amna nak ño xamné mom da nga leen di gissé rek xamni ñi ay firimeur lañ mom ci biti ni lañuy tok di wax di mais ni ñi waxé ak ni ñi kiwé ngay comprendre né li ñi ñi dañuy déconné oui en fait li du sen xal manam ki mom parce que day tricher dal en gros day tricher té lolu de façon ku mel non dang koy xam su fekente ne yag nga xamé fo gisé genre tricher ñi frimé non xamné wala bon buñ frimé wul té dañuy tricher dal tax ni ñuy waxé comportement bi ñi am yenn moy ñu utiliser tournure yi defal sen phrase yi et puis ci yenn yu sew yi bo gisé rek da nga xamné ki amna problème quoi non ya quelque chose voilà damay ragal né dafa am problème bon té souvent bo len waxtané lu yag di nga découvrir né effectivement waji limi bëgg wone ni en fait melul nonu ci réellement lool mën na né mais nak amna ño xamantene bo gisul loolu ci ñom gisoo loolu ci ñom zahiram moy rafet na mais batinam dañ ko rëré koku mom moy majhulul hal mom as-Suyuti rahimahullah da ni kon li nga xamantene mom moy li nga xamné mom moy li gëna wër moy dañuy nangu li nga xamantene mom moy waxam loolu kon moy wax di nga xamantene mom la japp né mom la gëna mom moy li gëna wër lool nak li tax ñu japp ko moy dañu gis né wax yi ñuy toxal hadith yi information yi day teggu da fay aju rek ci rafet ndort ko xamne nak gis nañ zahiram rafet parce que batin dafa nek lo xamne dafa xawa jafé li nit waji nu mel deug réellement lolou dafa compliqué voilà lolou mom motax budé ci information rek mën nañ ko nango sauf que nak ci cédé bu woba juge bi mom moy li nitu mbir mom voilà juge bi mom moy li ñutu est ce ki ñu may sédé lo mat na sédé ba paré wa wala dit boba mom moy def investigation yi mais su fekkene na information la yu ñuy nangu yoyu wax yu ñuy jël ba xam wax ji deugër na wala menace nako au moins sukkandiko surtout bu fekkante na enjeu bi tax ko reuy boba mën nañ ko jël ci ko xamne vraiment mastour la na ya ko xamne dal mastour la amna ñu né ça dépend su fekkante né lool moy kon wax du ñëk ji moy lool mom la wax na mom moy bi gëna wër amna ñu né su fekkante né ki solo wé ci mom manam dafa am ci seen biir ñi solo ci waajoju ko xamantene mom au moins ki solo wé ci manam au moins mom du solo lulul ci ko mandu dañ koy nangu comme ni nga xamné non la jitu won amna ñu né en tout cas jamono yu jëkki mënon nañ ko nangu waye jamono yu mujj yi mom kenn du ko nangu parce que yaquté dafa tassaro té lool mom moy li hanafiyé yi lu ci upp ci ñom rahmatullah alayhi wax té lool mom moy tamit wax ji nga xamanté né mom moy wax ji mata bayyi xel moy jamono yu jëkki ku mel nonu masturul hal dinañ nangu waxam mastour moy al mastour moy majhulul hal mais jamono yu mujj yi mom defu ko nangu mais jamono yu ñëk yi nga xamantene mom moy jamono salafi yu ñu doon solo hadith yi par exemple ñoo dinañ leen nangu kon boba te li xam xamu hadith la lool mom motax mu ne wa fal asahi kon yuqbalul mastour dañu nangu al mastour voilà koku lool mom moy ci jamono yu ñëk yi mais jamono yu mujj yi nga xamantene affaire yi dafa xaw le bejo nit ñi soppeku et cetera nga xamantene gaay yi dañuy gis waju la ki ba nga wolu ko ndekete triyan la wala ndekete nangam la ndekete nekete ndekete ndekete ndekete ñoñu kenn du mëna sukkandiku ci seeni ay wax et puis enjeu yi day bari leg leg nit ki meun na ñew wax la yu bari bari yo xamantene dal moy lol dal amna tamit ño xamantene wax nañ ne kenn duko nangu ci luñu doyal li ëpp nak ci borom xoxo rahmatullah alayhi lol lañ wax kon imam as-suyuti rahmatullah dafa wax ni li moy li gëna wër mom limu japp manam ci jamono yu jëk comme motax ñu hadith manam dañ koy nangu mom mais li nga xamantene moy li ëpp ci borom xoxo rahmatullah alayhi moy dañ ne dal comme mandutiyam dal xamuñu ko batay saxagul kok mok majhulul adala ñoyam kep kon bu boba mom kenn duko nangu al hafiz ibn hajar nak rahimahullah ta'ala mom ci nukhbatul fikr mom dafa ni riwayatul mastur ak ku melni mom manam ko xamantene majhulul hal la nga xamantene manam ñom dañuy taxaw ci seen mbir mom lool la wax mom dañ ni kenn duko nangu mais kenn duko delo wax joj tam wax du mata baye xel waxu al hafiz ibn hajar bi rahmalahu amana moy bi geuna deugur sax ci luñ joyal moy kenn du nangu waxam mais kenn duko delo dañuy tok ba kérok ñuy am preuve ci wanani ki manu na wala mandul voilà mais amana tamit li nga xamne moy wax gi nga xamantene moy ñu jëk ñi jamono yu jëk ya bu fekkene ne nit ki zahiram rafetna dañuy nang waxam ba kérok ñuy gis batinam mu nek lo xamantene batin bu doy war la waye fek xamuñu ci batinam lu doy war mais zahir bi mom doy nañu ñu nang waxam ñun ci jamono yu jëk yi lolu amana tamit wax la jo xamne ju deugar la comme ni nga xamne lako al hafs as-suyuti rahimahullahu ta'ala waxe legi mu dem ci ñentel moy bi mu jeex moy mune waman kep ko xamne arifna xamnañ wala arifna xamnañ aynahu jëmum wa halahu ak halam legi mom koku mom moy majhulul ismu wan nasab mom mom xamnañu jëm ci xamnañ ni modu la tuddu astaghfirullah xamnañu ne manam ñaari nit au moins xamnañ ko bu baax solo nañ ci mom koku xamnañ jëm ji xamnañu xalam tamit moy xamnañ ni dal waji dal place sangam lay liggeye fa la nek te ku fa maru la ku ñu respecte la ku ki la nit ñepp lu baax rek lañuy sété ci mom et cetera mais turum mais du nasmihi wa turum lañu riri wa nasabin ak askanam lolu mën na xew parce que buñu démé ba ay quelques années yo xamanteni dafa wessu wala yoy mën na tax ñu riri jëm ñu riri tour bi ak jëm ji ñu riri bok tour bi ak askanam wala askan bi wala ñoy ma xam tour bi mais xamuñu santam xam nañu dal benn way la bo xamantene sekk la sante comme ñu wax non amna benn way dal bu sante sekk bo xamne nangam mais kon ko xamuñu kan la xam nañu nak jëm ji ndax nit ñi solo yo ci mom motax am nit ñi nga xamne ñom ñoo wax ne degg nañ ci mom te xam te nango nañ ci mom ñom ñoo tax ñoo bari mais ba tax ñu xam nañ ni koku existé na xam nañ jëm ji xam nañ ni tamit ko manu la ko ki la parce que benom ndeysan waju sante sek la ku bax la won ñu sédé ko ñu manul lolu ñu sédé ak manu tém mais xamuñu kan la men li xam dal li gëna mag moy sek la sante wala parfois ben way bu dëkk jolof waju dal ci jolof la dëkkon waye da dal faral di ñew fi ci Dakar waye koku nangam nangam yoyu manam xam nañu kan la mais xamuñu manam nga nan day waw xaritu serigne diw la won da dan ñew ci serigne diw ak serigne diw ñom ñep dañ ko dañ dal nan fréquenté dañ ko bëggoon ndeysan waji sék waji ci jorof la dañ juggé manam dama xamatul tour bi dama ko japp manam ñooñu nak keneen tamit daal di wax loolu effectivement muy même waji ñu wax ay critèream ak ay caractèream wax histoiream ak lam doon waxante ak serigne diw yoy non ñu xamni effectivement même nit ki la mais sauf que xamuñu touram xamuñu lan askanam boba mune milna dañuy jeng la ho ñeel ko manam dañuy jeng ci nangul li nga xamantene mom moy waxam mom di atewo ay waxam lol mom la al imam al khatib al baghdadi rahimahullah taala wax ci kifaya comme mom niki non la solowe ci manam lol la solowe ci al qadi abubakar al baqillani rahimahullah et cetera parce qu'en fait ndax reri tour wala melor le reri tour kesse lol du tax mu reri askanu nit wala mam du tax mu reri ak mandu tem ndax tour bi rek la tour bi grawul xam nga buma reré touru nit lolou yakul dara ci né nit ku bax la wala lolou manam tour bi rek la reré wala askanam kon lolou téré wu ko bax li doon graw moy ma reré leppum wala wala ma reré ak manoutem même buma xamé tourum mi xawma ak manoutem wala ak baxam koku moy problème mais bu fekkete né tour bi rek la reré wala askanam yoy numu sant mo na xamna dal waji modou lu tuddu dama fatte santam ñoo ñep ñu lay xamna ñu modou lañ ko xamé won ñun dal modou lañ ko xamé won modou lako lañ ko daan wax han modou lañ ko daan wax yoy wala benn way la fi ndeysan sunu waji lañ ko daan wax sunu waji ñep nan ko sunu waji en fait xam nga sunu waji du tur wala yoy mais yakul mbaxam dara wala benn wala gaay dal gis ku mbax ñun ñu koy tuddé borom bax ci borom bax han gaay nan borom bax borom bax baat bobu siiw mais xamutuñu tour bi xamuñu santam xamuñu fu mu dëkk manam mais dal xamnañu existence am koku boba mu ne milna laho dañuy jeng ci ay waxam lolu yaqut dara comme ni nga xam tane non lañ ko xamé Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala mune ikhtalafu fi majhul al-ayn lay kon day dañuy résumer inshallah mune ikhtalafu fi majhul al-ayn hal tuqbalu riwayatuhu wa huwa alladhi lam yarwi anhu illa shakhs wahid li'anna aqall ma yarfa'u al-jahalata riwayatayn mashhurayn 'an ar-rawi manam wuti nañ ci ko xamne jëm ji lañu réré ndax dañuy nangu riwayam wala det moy kan moy ko ki nga xamantene kenn rek mo solo ci mom ndax li gëna neew ci li yëkëti ñak xam ak nit manam moy au moins ñaar ño xamantene ñom ñaar ñu siiw lañ ñuñu xam lañ ñom ñaar lañ déjà ñuñu xam ñom aussi ñom ñu soloé ci benen ci koku nonu boba dañu xamné kon jëm ji xam nañ ko légui réré tuñ ko fa qala ba'dhum parce que xam nga en fait tay amna tour yo xamné ñun ñep xam nañ leen tay buma né imam an-nawawi tay par exemple rahmoullah mo né an-nawawi ñun ñep xam nañ an-nawawi est-ce que gis nañ ko li ëpp ci ñun musu ñu ko sax gis ci gënt du deug li ëpp ci ñun musu ñu ko sax gis lan ci gënt and ak lolu xam nañu an-nawawi rahmoullah xam nañ ko bu baax xam nañ ko tay wala mën nañ ni xam nañ ko xam go xamantene mën nañu tek jëm duggal ci ay melox ay attribut yu bari yo xamantene dañ ko koy xamé ba tay ñu mënon ko représenter tay tek ko du deug voilà mais bu fekkante nak koku kenn rek solo ci mom xamuñu ko en fait deug fa qala ba'dhum tuqbalu mutlaqan amna ñu ne dañ koy nangu ci luñu joyal wa qala akharun am ñu ne la tuqbalu mutlaqan def ko nangu ci luñu joyal wa qawlu salisu tuqbalu idha kana rawi anhu la yarwi illa an thiqa ñettelu wax ji moy dañ koy nangu su fekkante ne ki solo ci mom du solo lu ci ku woor wa rabi'u tuqbalu idha gis nga bo xole mom ñettelu manam ñaarelu wax ji manam wax ji nga xamne mom moy wax ji imam as-suyuti wa rahmalahu moy la taqbalu mutlaqan mom moy waxu moy ñaarel mom moy premier wax ji deng ñaarel bi mom la ñëkke mom ñaarel wax ji la ñëkke wax ju ñëkke ji mom la tek ñaarel ñettel bi moy bi nga xamantene mom lañ wax ni war rabi ñentel moy tuqbalu idha zakahu ahadun min a'immatil jarh wa ta'dil ma riwayat wahidun anhu waqtarahu abul hasan al qattan wa sahahu al hafiz ibn hajar rahimahullah manam ñentel moy dañ koy nangu su fekenteene kiko setal kenn la ci imam jarh wa ta'dil andak ne manam ne kenn moko solo kenn rek ka solo ci wa joju waye amna kenn ci imam borom xam xam hadith yi manam ño xam tane dañ ko manam daf ko setal lool moy rabi'uha yuqbalu in zakahu habrun wa dha fi nukhbatin ra'ahu mune lool mom moy waxu kan mune lool moy waxu abul hasan al qattan rahimahullah al hafiz ibn hajar rahimahullah mom la deugural mune wal khamis tuqbalu idha ishtahara fi ghayr al ilm wa riwayat ka ishtihari amr ibn ma'd yakrab bin najdah wa ka ishtihari malik ibn dinar bi zuhri juromel bi moy comme liñ wax khamisuha in kana mimman qad shuhir bima siwa al ilm ka najdah wa bir manam ñeen juromel bi moy dañuy nangu ay riwaya bi su fekente ne dañuy nangu koku non su fekkene dafa siwe ci leneen ludul xam xam ak di solo ay hadith siwe na ci leneen dal parce que bu siwe ci xam xam ak di solo ay hadith koku taxul ñuy wax mais bu ko siwewul lolu danañ nangu waxam mu ne ñu ne ci ñentel ci juromel wax di moy comme amram ne maad yakrab mi nga xamne non la siwe rahmalallah ci manum akuk jambaré ak comme ni nga xamne mom la malik ibn dinar rahmalahu siwe ci ak dudu aduna mune waxtalafu kon lol moy majhulun majhulun ayne waxtalafu aidan fi riwayat majhulul adalat majhulul adala zahiran wa batinan ma kaunihi ma'ruful ayn bi riwayat adlayn anhu fa qabalaha ba'dhum mutlaqan wa qabalaha fa qabalaha ba'dhum mutlaqan wa qabalaha بعضهم اذا روى عنه من لا يروي الا عن ثقه ووت نن تي روايه كو خامتني دنجو ريري مان دنجو ريري كان اك ماندو تي تي ظاهر اك تي باطن خامو ني دارا تي موم دو تي ظاهر دو تي باطن غيس نن كو دال خام نن كو ني بار نيار ولا ني بار سولو نن تي موم مي خامو ني دو توت فاصون خامو ني تي موم تي كو بو تخ ني مانا واخني كي كو ماندو لا niki nonu manam zahir ak batinum dal dañ ko riri xamuñu tamit luñ ko mëna jame wa mom dal comme professeur ni ñi def rek professeur gis nga la day ñew rek jangal la dem seen yoon ben way dal ni serigne ki prof diw moma jangal wala diw moma dan jangal bañ nekké ci école franco arabe nangam day ñew rek dem après day dem xamuñu ci mom dara lulul jangale mi jangale dal li buma jangal dal dana def ki jangal jeexna comme lool koku xamna manam loolu kon mom ñaar ñu mandu bu ñu yëkëti bu ñu ko solo ci mom dañ day manam kon jëm ji day daal yëkëti ko waye nak ñenn ñi solo nangu ko ci luñu jëyal ñenn ñi nangu ko su fekente ne kudul solo luñu ci fiqa dafa solo wé ci mom waye mu ne wa sahihu adam qubulaha wa qawlul jumhur waye nak li werr moy ne duñ ko nangu te lol moy waxu ñi nga xamni ñom ñoy jumhur mune wa amal mastur wa huwa al adlu fi zahir halihi walakinahu majhul al adalat batinan fa asah qubul riwayatihi lian al ikhbar mabni ala husn adh dhann bir rawi mune amma mastur manam moy ki nga xamantene dafa mandu ci zahiru halam waye nak kuñu reere la ci mandutem ci batin lol moy li gëna wër moy dañ koy nangu riwaya ndax la ndax xabar dañ ko tek ci rafatuk ndort ci ki solo lolou comme niñ la ko waxe ci jamono yu ñëkki de toute façon lol moy li gëna moy ci comme ci jamono yoyu le mana yi doon taxaw lay lolou day daal di mëna taxaw mais suñu jamono ji mom sik nekkul ci ne lolou boko defé dañ lay dribler ah non bul gis mukk dara ci net bi wala nga gis ko ci télé bi waji wala yoy non rek ñu nan la waji bax na nangam wala nga deg ko ci serigne ci ni rek nga daal di japp ne deug la de adeed comme niñ ko démontrer bi jollé ci mawdu' bi niñ démontrer affaire bobu lool mum dañ ko démontrer yaaka na ni doyna pour ñepp képp ko xamantene ah wax deug yalla nak ah deug nga bëgg gis nak ah yaakaar nañ ni manam da nga xamne nak effectivement liñ wax deug la nak quoi dafa neexuta deug mais nak c'est la triste réalité nak c'est la triste réalité légui من قال ابن صلاح الإمام ابن صلاح رحمه الله من ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم نورنا نك من ابن صلاح رحمه الله من نورنا نك نليل gis gi dal la lu bari ci téré hadith yi siwi ñom mom lañu doxale ci luddul ben du ñaar ci ñi nga xamne ñom ñoy ñi solo hadith yi nga xamantene dañuy sukkandiko ci ñom ba paré xam seen batin dafa nek lo xamne day jafé gis day jafé xam seen batin dafa xawa jafé mun wa hadha al qawl sahahu an-nawawi aidan wax ji nak imam an-nawawi tam mom la deugar rahmatullahi alayh wax nañ la al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom lim deugaral moy lan moy dañuy taxaw rek bakaram ñuy am ndé bu bakaram ñuy xam baxam wërna wala wërul waye ala kulli hal ci jamono yu ñëk yi ci sa peut-être lool moy jamono yu mujj mais jamono yu ñëk mom li nga xam mom la mom suyuti wa rahmalallah mom moy li mata bay xam wa fil asah yuqbalu mastur fi zahirin wa fil asah yuqbalu mastur fi zahirihi adlun wa batinun khafi légi mune wo légui nak kon lool mom moy ma'ruf mom moy al-mastur moy majhulul hal légui mune wa manil ma'ruf 'aynuhu wa 'adalatuhu wa juhila ismuhu aw nasabuhu ihtajja bihi légui nak muy wax ci ki nga xamne mom moy majhulul ismu aw nasab moy kep ko xamantene xamnañu jëmum xamnañu mandutem waye li nga xamantene mom lañu réré moy turum wala askanam mune dañ koy laye mune wo fi sahihayn min dhalika kaseer ci ñaar sahihi mom moy bu mal bukhari ak mam muslim rahmatullahi alayhi ma ñi ñu melni ñu bare ñong ci am mune ka qawlihim ibnu fulan aw waladu fulan comme buñ nane domi diw par exemple domi diw lolu buñ koy wax ci sahihi da ngay xamne koku turum xamuñu ko وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية الخطيب البغدادي رحمه الله و خن مام تي كفاية لاكو صلوة ونقله عن القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله مام نلاكو صلوة القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله موي كان طالب امام الاشعري رضي الله عنه وعلله بان الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته té lolou lim ko layé moy né réré gi ñu réré turum lolou du am ben effet du yaq dara ci réré gi ñu réré lan ak manam du yaq dara ci xam bi ñu xam ak manoté manam buñ xëssé ba xam ak manoté vraiment lolou yaqul dara ci réré gi ñu réré lan réré gi ñu réré turum légi mu ñew ci bërel masala mune wa man yaqul manam lolu masala bi moy ko xamantene dafa solo wé hadith mu solo ko ci nit sëriñam mais dafa sikki saka ci kan la ko solo wé manam xamatul kan ci serigne mi mom la solo wax ci bu boba ndax wax joju dañ koy nangoo wala duñ ko nangoo li mom moy masala bi mom lay traité ci ñaari beet yi di ñew inshallah mune wa man yaqul kep ko xamne da nga wax ne akhbarani khabarana ma fulanun diw awwala bok hadha ki nga wax ko man dal diw wala diw ñom ñomo wax wa man yaqul akhbarani fulanu naw gis nga fulanu naw ngay wax manam ndax lan ndax way wi da ngay jël tanwin bi ko duggal ci hamza bi ngir manam fulanu naw hadha li'adlayn qabulahu ra'aw kon ku wax ne diw kat wala diw ngay wax munela li'adlayn mu wax ko ñeel ñaar ño xamantene ñu manu lañ manam ñaar ñi nga xamne ñom la wax ne solo la ko ci ñom ñoñu ñu manu lañ wa ñaar ñepp ay serigne ñu manu lañ muna wax muné qabuluhu ak nangu riwaya bobu raaw mom lañ gis bara xox ak loolu lañ gis te lool moy li yanu mana moy su fekente ne hein ko dama ni man day sama ñaar serigne par exemple muné li day degna ko ci serigne diw ak serigne wala bok serigne diw dal kenn ci ñom ñaar momo netali neema nangam lool dama koy daal mëna nangu bu fekete ne ñaari serigne yoy manu nañ parce que xamna ni budul ki diké té ñom ñaar ñep manu nañ kon lool amu ci effet le fait que ma réré nit koku ko gis nga bo xolé batay dafa am rapport ak jahala le fait que ma réré kan la ci ñom ñaar lool amul effet parce que xamna ni de toute façon ki ma solo ci mum koku manu la té lool mum moy li am solo lool la imam al khatib al baghdadi rahmalahu wax niki nonu ma mu joxe ko ci exemple bi nga xamantene nak mom la joxe moy hadithu shu'bah ibn al-hajjaj hadith shu'bah mu jelo ko ci salamat ibn kahyal mu so jelo ko ci abu zar'a wala gis nga abu zar'a mune an abi zar'a aw an zayd ibn wahb xamul ci ñom ñaar ñoñu kan la أن سويد ابن غفلة دخل على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر حديث سيوبه ها مانام ولا مانام شعبة دف جيل سي سلامات كهيل مو جيل كو سي أبو زرع ولا زيد ابن وهب خمول سي نيوم ñar kan la mais comme ñom ñar ay siqal lañ mu ne kenn ci ñom ñar ne Suwayd ibn Ghafla dafa dugg ci Sayyidna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajho mu wax ko ko yaamul man dama romb ay nit ñuy tuddu Abubakar ak Omar manam di wax ci ñom lu ñaaw et cetera manam Sayyidna Ali radiyallahu anhu mer ci lolu legi kon lolu mom lolu luñu koku luñu mëna xam la luñu mëna nangu la legi nak mëna waay nak waaw su fekkentene ñaar ñooñu xamuñu len wala xamuñu len wala amna kuñ ci xamul dañi diw wala keneen wala bok ñaar ñooñu mu tuddu kenn ki ku mandu la waye keneen ki mandu wul manam kenn ki si xala waye ki ci dess mom degeerut waaw kon nuñu def mu ne fa in yaqul su fekkentene dafa wax ni dama solo ci diw aw wala bok ghayruhu keneen ku dul mom manam man dal lima deg dal ci Alhaji Abdullah ko deg radiyallahu anhu wala bok ci kenen wala ci kenen aw wala bok yujhalu dafa rere ba'dul ladhi kenn ci ñi dañu rere yujhal dañu rere ba'dul ladhi kenn ci ñi nga xamantene samahuma ñom ñaar la tuddu manam ñaar ñi nga xamantene ñom la tuddu dañ ko rere wa comme buma ne amane ci Alhaji Abdullah ko deg wala bok ci Oustaz Samba Gueye kuy ko ku Oustaz Samba Gueye xamuñu ko ñun en tout cas ñun xamuñu ko Alhaji Abdullah xam nañ ko radiyallahu anhu waaw mom siqala waaw Oustaz Samba Gueye bi nga wax ah xamuñu ko de ah xamuñu ko ah kon nak wala man ci Alhaji Abdullah deg mbir bi radiyallahu anhu wala hein wala keneen ku dul mom daal wa nga ni wa ñaari kay yi numay def mune la tuqbal bul ko nangou de bul nangou wax joju dedet lolou bu ci sukkandiko abadan waaw bu ci sukkandiko le fait que ñu tuddu Allah Abdullah radhiyallahu wala keneen le fait que ñu jaawale ko lolou tektelewul ni wa joju xana kon ku mandu la wara don ah dedet tektelew ko dedet buñ ko nangou bul nangou de bu ko nangou de la ilaha illallah hein lolu yemina Cheikh Ahmed Shakir rahmoullah mune idha qala ar-rawi akhbarani fulan aw fulan ala shakk wa samahuma wa kana adlayn kana al-khabar maqbulan li annahu intiqal min thiqatin ila thiqah wa qad sami'ahu min ahadihima wa innama shakka fi ta'yinihi wa innama shakka fi ta'yinihi bi khususihi fa hadha shakkun ghayru mu'assar fi sihhati ar-riwayah bu fekenteni ki solo hadith bi dafa ne diw wala diw ñom de manam ci sik sak ñom mu dal leen di tuddu diw sangam wala diw sangam ci Alhadji Abdaziz dal radhiyallahu wala ci Alhadji Ibrahim Sakhou dal radhiyallahu anhu la degge ñu netelima ci Alhadji Iliman Sakhou radhiyallahu anhu mu na dafa degge ci Alhadji Malik nangam radhiyallahu anhu kenn ci ñoom ñaar la ko deggé mu netal le ci Alhadji Iliman Sakhou radhiyallahu anhu mo ne Alhadji Sir Alhadji Malik radhiyallahu anhu moko wax nangam ah non lolu siqar lolu wër nañ parce que ñoom ñaar xamnañu leen kenn dut façon xawma kan la ci mais kenn ku mëna doon ci ñoom cyalla la wërna ñay de lolu mu ne kon dañ koy nangu ndax dut façon ku mëna doon ci ñoom taxu ci ku wër la rek dem ci keneen ku wër te degg na ko ci kenn ci ñoom ñaar limu sikki sak moy ci meuna wax ne ki la diwu sangam la motax gogu sikki sak du am jeexital ci li nga xamne mom moy liñu solo mun wa amma idha kana ahaduhuma thiqa wal akhar ghayru thiqa aw majhulul adala fa inna al khabar la yuqbalu li ihtimal an yakuna lam yasma'u min al thiqa wa sami'ahu min al akhar wal akhar laysa bi hujja mun niki non mun su fekente nak par contre su fekente nak daf ko diggé ci kenn ci ñoom ñaar waye kenn ki siqala ki ci dess du siqa woor du siqa wala mu nek ko xamantene ku ñu réré la ak mandu tem bo wa xabar bob kenn du ko nangul lax lan mu ne ndax possibilité bi nek ci ndax dafa yanu ne manam possibilité bi nek ci ne déggé wu ko ci ku siqa ki waye ci kenen ki dul siqa mum la ko déggé wala ci kenen ki ñu réré la ko déggé té koku ñu réré mën na possible tam mu baña nek ku woor yangi deg wala ñu reer rek mandu tam mëna baña nek ku mandu lool mom moy problème bi kon do façon keneen ki comme mom du lay du lay rek mom kenn du ko mëna sukkandiko légui imaginal bu né ki mako solo ci Alhadji Abdaziz dal radhiyallahu anhu la ko déggé wala dal en tout cas kenn dal ci sérigne yu mandu yi mom la ko déggé loolu batay du lay parce que yow ki nga japp né sérigne bu mandu la en réalité mëna baña nek sérigne bu mandu té lolou xam nañ limal bu baax xam nga bu baax limal wax bo baye xel limal waxon ci mawdu wax da nga xam na mandu ti jafé na yalla ñu yalla sam melul comme ñun ñu ko foggé nga xam né tour moy tax nit mandu dédé tour taxul nit mandu dé melo moy tax nit mandu yaay dég tour ak sante taxul nit mandu melo moy tax nit mandu ay critère la ay attribut la yu nit di amé ñu xam né ki mandu du turum wala santam mo koy tax wala famu dekk dedet comme ni nga xamne nonu lañ ko gisse ci fan biñu gis mawdou bi ak yi ci teggu gis nañ ne gaay en réalité dañuy lan dañuy expliquer c'est la triste réalité hein wa kadhalika idha qala fulan aw ghayru fa samma ahaduhuma wa abhama al-akhar la yahtaju bihi li ihtimal an yakuna sama'ahu min al-mubham al-majhul laniki non su fekene daf ni diw wala kenen kudul mom mu tuddu kenn ki waya tudul kenen bo wa duñ laye ci mom ndax possibilité bi mu nek ni daf ko deg ci nga xamantene mom mubham la manam tuddu ñu turum waya te dañ ko rere kon li mom moy li nga xamantene gonam mom moy li aju ci masala bobu itam legi nak kon ñi nga xamantene mom moy li aju ci nit ka ñu réré ak yoyor wor lo ci mbir mom wallahi alhamdulillah minnatu manam gis nañ ko legi nak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu manam ñoo teggu ci suñu masala bi manam day wërwër lo ci ki nga xamné légui nak manam bi ci téggu après dinañ gis yenen mais en tout cas bi ci teggu juste ceci moy li wër wërlo ci ko xamantene nitu bid'a la wala nitu bid'a la solo bid'a bi day tax mu nek yefer wala bid'a bi du tax mu nek yefer lolou mom ci jotay bi di ñew insha Allah mom lañuy gis yalla ñu ci yalla yegal ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين